aradu bis bañuy gar gar moy yobula ba ca kanam gar lañu tuddé affiche ba démé cinéma lay nara daw dañ koy gar ci biti ko fa jaar seen ko lool moy gar lég lég ci radio ngeen di dégg tabarakallah ñuy wax né dañ am gan sangam waxtu sangam wala waxtaan sangam dana fi jaar lool lañuy tekki gar alakhirah da am ñu yalla yobbu ba ci buntu sawara mu gar len fa ñu jakarlo sawara sawara jakarlo ñom ñu ragal ca dugg sawara yakam fi ñu dugg fa wa yawma yu'radu bis bañuy gar allazina kafaru ñi weddi fuñ len di gar ala nari ci sawara ñu taxaw nar ca dugg kenn ku ne di xol sa morom yalla ne len waw jërul xolante yeen li tax ngeen nara dugg sawara azhabtum dangeena lekkon tayyibatikum sen yatay fi hayatikum ad-dunya azhabtum dangeena yobbu won alak sank tayyibatikum yangeen neexle won fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha ngeen banexoko tabarakallahu ayay serigne mutakhir lo jangok tabarakallahu ciokok azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya nit ku bax dafa ñew ne ko dama la bëgg jëndal ab auto mu ne ko ndax man na taxani waaw dama la bëgg jëndal auto mu ne ko ndax man na taxani mu ne ko dédé auto boy doxé soxla mu ne ko soxla yi bari wul ci biir daara ji la ginaaw mën ta taxani nan ko jaay jënd ko biscuit jox donga yi tabarakallahu ci walu njangalé moy yi neex fi daf ci am yoy su fi neexé du neex feulé azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya nenañu suma sana yor lu melni banana wala pom wala ataya yu neex yoy du ko jéxal bu ci mosé touti rek bu xelam démé ci ayji mu joxako yalla daf ko defon muy kuy dund al-qur'anul karim ci ni nga xamné non lañu gisé ay doxalinam ak ay dundam tabarakallah daram ji dara jom solo muni azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ayam la won jo xamne da ko dan jefandiko ci walu ndax nit ñi ci walu aduna kenn ku nek yaangi gor gorlu mu neex waye gor gorlu ngir fa la neex nak fo fay mbir mi waaw Umar ibn Khattab ba mu yebale gouverneur ba ca sham ne ko bindal ma listu ñi nga xamne ay faqir lañu ma sarax leen gouverneur ba dafa bind ben nit ñaar ñettel ba muy mom bako Omar yonne lam koy yonne bama deme fam tok mu tambali ko joxe bako soxna so waxe mu ne ko suñu keur gecce al janna buñu fa deme jam dafa amagul wañ amagul lal amagul armoal amagul baye kisse ki fotey amagul television ne ko keur goga dal karale guñu ko waaw dadi fab fi mu togon juroom benni temeri jinn yiñ ko joxon mu seddel ko ci jotaay ba dooru jop Allahu akbar waye fi ci aduna ci da ngay gis ño xamne li len yettel moy ne fi bax tabarkal keur gi rafet lol jek lol yep lepp am fi ci keur gi waye mbirum alakhirah nak danaka lan fa yobogum baregul lol ay ji lol lay jangale deddu aduna waye sey beug beug wa tabattal ilayhi tabtila rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu فاتقفه وكيلا اذهبتم طيباتكم يال نيت ني ساورا نين دي جيم ني لوتاخ من ناخ لا نين نيهل وون تي ادونا ليكون نين كو واستمتعتم بها نين باني خوكو فاليوم تي في تي الاخره تجزاونا دنج لين دي فاي عذاب الهون مبغلوم دويدي يال نجال مسل mbugulum doye di moy mbugal mom buñ koy mbugal nit bokoy seen da ngay def ni metti wut ndekete aduna ngi bëgg tukki ci mom waaw tabarakallah jenn way jo xamne dafa fekke waju jëlon yefi jambur ñu diko duma nak duma ye metti lol kenn mënu ko joy lol jenn way nek fañ la na man de bu ngeen ma joxe sukkar ak warga dana joy waye bañ ko joxe sukar ak warga dafa jël dewlin tek ko ci tal bi sansal ko bam sans muy jël kawaru faswa diko ci sepp diko ko wistal musaf lol gis nga lolou mbugal yu mel non ak mbugal wat la mel fa ndox mu tim la di tok ci sa bob bi mbugal yu metti yoyu moy azabul hun dafa am ñu yalla mbugal xet mbugal yoyu yalla ñu ci yalla mussel azabul hun bima kuntum ci sababu la ngeen nekkon tastakbiruna don ko reey reeylu fil ard ci suuf bi ngeen nekké aduna da ngeen dan reey reeylu ba nangu leena gem nangu leen top yalla bi ghayril haqq te tegu leen ko ci genn deug wa bima kuntum tafsukhun ak li ngeen don gennuk top fisq moy quru al khuruj an ta'ati llah wa irtikab al fujur wal asam al imam al faqr munne وهذه الآية لا تدل على المنع من التنعم لأن هذه الآية وردت في حق الكافر وإنما وبخ الله الكافر لأنه يتمتع بالدنيا ولا يؤدي شكر المنعم بتاعته والإيمان به نانا لي الله وقت آية جيني ويسو مي آية نعرفك تكيولني كن لو لكلو نيخ كن لو سلو رفت mu ne tekki wul lolou waye limi tekki moy ci koy def te du sant yalla mu ngay dugg ci grawal yo xamni yi lola du meuna xam fu mu nek ndax bo dem ci alquran yalla nga nan qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibatu min rizq yo yeb tawakkal ak itam na umar ibn khattab waxon law shi'tu lakuntu atyabakum ta'aman wa ahsanakum libasan ولكني استبقي طيباتي لحياتي الاخره رضي الله عنه عمر نين سوما نيهون داخلن لوماي ليك سوما نيهون گن لن رافتيري مني واي لي تخ داخلومل لوماي ليك گنوما لن رافتيري موي داما ام لوماي مبكر سگ ديكو دسال غير سما دوندوك الاخره رضي الله عنه تفسير الكبير جوكيب ñaar fuk ak juroom ñet xatum ñaar fuk ak juroom amul lu khatab mi de nga lim wax suma neexon dakalen lumay lek waaw ndax mo neekon amirul mu'minina manam president de la republique la neekon cey jamonom mune su neexon lamuy lek dakalen nit ñey lek lamuy sol dakalen ñu sol te kat ñew na ci jakka ji di julli jiti nit ñi aljuma lamu sol jot ben way ba mu nan na ngeen ma deglu te top suma ndigal ben way ne ko duñ la deglu duñ top sa ndigal li feek waxo ñu li nga sol no def bam jot Allahu akbar kon nak lolu Umar ibn Khattab wax radhiyallahu anhu lu am solo la ci mbir mi su ko neexon mbir ma neex waye non la ko japp kon nak ay jang nonu suratul ahqaf ay ñaar fuk yalla mu ne wazkur fatlikul akha adin mbokum aat te moy hud la doon wax legi banexu aduna ak ñi nga xamne def leena yittel mom rek mo leen yittel mu andi nak lula ko manam misal muy nit yi hudya te ñu tudon aat is ndaxte mom hud anzara qawmuhu quppon na nitam ña bil ahqaf ci seen dekkuway ba nga xamne ma nga nek ca rewum yaman ci deku ahqaf manam ab beñ al jabal min ar raml fofu lañu dekkon dekk ca yaman tabarakallah nekkon ño xamne ni lañu melon yalla yoni won ci ñom sen mbokk mu ñu wax hud mu ñu war len wa qad khalat an nuzur mu ne warate lu jitu hud amon na yu fi nekkon warati jitu won nako min bayni yadayhi la ca kanamam warati amna fa wa min khalfihi bam fa joge ginaawam amna warati warati o may lan alla ta'budu illa allah ni baña jamu kudul yalla mun len inni man hud akhafu alaykum titna ci yen عذاب يوم مغل بس بو خامني عظيم بس بريل لول لا لين تيتال يين سما مبوكي يالا ما يوني واخما لول

ngelaw la ne ko ciak bum jog ba ca kaw mu fetax ko ci suuf ngelaw lu for fa dakhlu buyutahum wa akhlahu abwabu ñu dugg seen kër ya tej seen buntu ya dugg seen neeg ya tej ko ngelaw la daldi songu kër ya daane ko tu damiru kulli shay'in bi amri rabbiha tabarakallah ba demé ci tafsir bu ñu wax tafsirul khulsubi wax ji ibn abbas joju ci la nek ci hadithu aisha radhiyallahu anha mune yunitu bi alayhi salatu wassalam suma sana gis aw khin wala mu gis ngelaw bo xole kanam gi rek xam ko ci suma sana khin ba muy ngelaw rek nga xam ko ci kanam ndax mom da dan def liñu tudde tafa'ul ak jamono suñ jappé wèr wi suñ jappé jant bi bu naaju tangé jir bu liwé bu xiiné bu taw lénn ci nek bo xolé rasulullah sallallahu alayhi wasallam daari ko ci xam aïssa mune ma xol suma san xin lég lég ma xol ko mune ma gis kanam gi sappiku mune ko ya rasulullah annasu isa ra'awil ghaima farihu raja'a an yakuna fihi al-matar wa araka iza ra'aytahu 'urifa fi wajhika al-karahiyah mune ko yow mi yalla yoni nit ñi buñ gisee xiin bet yaakar ne dañ leen tawal te itam dina nangu ci ñoom nawet te yow suma la gisee rek ci sa kanam gi nga melni ku tiit mune ko ya aisha ana lan momay wax ne xiin wi dug mbugal gu ñew uziba qawmun birrih wa qadraha qawmun al'azab fa qalu hadha 'ardun mumtiruna mune ko amna nit ñu ñu mbugalon ci melni amna ñu gisoon aw xiin ne tabarakallah suñu xiin waangi ni mo ñuy tawal te bu mu dikke daf leen alagon akhrajahu al-bukhari hadith bu bukhari gën nako tu damiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu wadak bu xey la yura ken du gis illa masakinuhum ludul sen dekk waye waaw bombu yi xew leg nga xamne buñ ko doore ci rew du yak jintu kay nit ñi rek lay ray lu mel non la yalla tabaraku taala yebal ci nitu aadiya ñepp faatu seen neegu ya taxaw nam taxaw won batima ya mel nam melon tabarakallahu biro yak liggeeyu kay yak auto yak dara fi ku ca waye kenn nit kuy dundu amul ci dekk ba fa asbahu la yura illa masakinu kazalika ni malen def najisi lañuy faye al qawm nit ñi al mujrimin ñi kacior ñepp yalla mu ni fi la jëm ak ñom ñi kacior ñepp yalla mu ni fi la jëm ak ñom wal hawl aya al maqsud biha biha takhwifu ahli makkah wa man mithluhum aya ji limuy wax moy kep ko xamni ki yaangi njubadi yegal ne sunu borom tabaraku taala neena mi ngi lay baye lo xel ci ne mi ngi jëm ci sew surtout al ahqaf ay ñaar fuk ak juroom yalla neena wa laqad makkannahum jappandalal nañ len fi ma jappandal go xamne immakkannakum fihi yeen jappandaluma len jappandal gu mel non wa laqad makkannakum fi ma immakkannahum fi ingi nafiyala wa laqad makkanna 'adan fi allazi lam tumakkinkum fihi ya ahla makk kon in gi fofu mala lin nafi motax al mufassiruna dañu ne in gi zaida wal ma'na wa laqad makkannahum fi ma makkannakum fihi ay fi mithli allazi makkannakum fihi defal na len lu melni lima len defal waye bo demé ci tafsir kat buñuy wax tabarakallah muhammad ali sabuni day wax ne mom wal awwal arjah li anna al maqsud annakum kanu aqwa minkum wa ma'a zalika ma najaw min azabillah fa kayfa yakunu halukum waaw muy dal te ginu ñëk wi dal neena mo gëna wat moy walaqad makkannakum jappandalal neene fima ci lo xamne immakkannakum fihi yeen amulen jappandal gu mel nonu dinaaw ñoña amul nañ jappandal go xamne yeen amulen jappandal gu mel nonu kon la leen duma ñom duma leen yeen mba duma leen yeen mo gëna yomb duma leen ñom tabarakallah barina kuy wedd yalla am ku ko ëppelé fuf gën ko yaatalé fuf gër ëpp koy pexé fuf ba nopi nangul yalla wa ja'alna lahum ñu defalon leen sam'an ak deg wa absara ak ay gis ay gisin muy bëtt wa af'ida ak ay xol waye fama akhna anhum jeriñu leen sam'uhum sen nopp ya wala absaruhum sen bëtt ya jeriñu leen wala af'idatuhum sen xel ya jeriñu leen wala sen xol ya min shay'in ci dara min shay'in ci dara ñi sen yeb dara jeriñu leen ko joxal leen ay nopp deg waye jëfëndiko wuñ nopp ya ci deglu ay tektal jox leen ay bëtt jëfëndiko wuñ ko ci xalaat aduna jox leen ay xol jëfëndiko wuñ ko fi talabi ma'rifatillah li fi nek ay yi leen yalla jox lepp dañ ko jëfëndiko ci walu aduna ci walu jubadi ci walu yaq di ci xol yuñ xollu wut di japp ci loxoy lu kenn jappul wut di dox ci tank ya fu leen kenn yebalut motax iskanu ndax ñom dañu nekkon yajhadun di weddi ak daggasante bi ayatillahi ci mandarga yi wone ne yalla rek yalla wa haqa bihim wacc ci ñom ma kanu bihi lañu nekkon yasta'zihuna don ko foye lañ don foye diko xeb muy alquranul karim ndek yo alquran moy ñew daanu ci seen kaw walbati len li mu len tek mu tek len ko suratu al-ahqaf ay ñaar fuk ak juroom ben wa laqad ahlakna ala kon nañu ma hawlakum li len wër yeen wa makka min alqura ci ay dekk wa sarrafna al-ayati ñu walbati ay la'allahum khayna buñ ko walbati leral ko yarji'un ñu depp bay li ñi def suñu borom tabaaraku ta'ala wax yépp mu koy wax ak wa makka la leen wëroon ndax degeur bop buñ degeeroon bop ci baña nangul sallallahu alayhi wasallam mi leen di wo ci jamm ak lu demé ni ki lool falawla nasarahum lu téewon mu dimbalé leen allazina taghazu min dunillah lan jappé yalla té du yalla lu téewon loola dimbalé leen ñu jappé ko qurbanan ak jaamu ali atan def leen yalla té jëriñu leen dara bal ballu anhum reer nañu leen wa zalika lan jappé yalla té du yalla nak ifkuhum moy seenu sos wa ma kanu yaftaruna ak li nga xamné don nan ko faggu ci ak jubadi don nan ko faggu ci ak ñaawteef suratu al-ahqaf ay ñaar fuk ak juroom ñet yalla ñew ci tuntu ci jinne yi tabarakallah ndax bari na lu leen tuddu ci alquran ndax ay ndundat lan yo xamné sunu bëji du leen gis ndax al janin moy lu neubutu motax dom ji nek ci biir te juddogut arab di ko tuddé al janin su guddig la neme ñu ne jannal laylu ginaaw jinne ñun duñ tek seen bëtt ci ñom lu dul ku bari pexé ba gennel leen ci aduna seen nek andi leen ci aduna ci kon duñ leen gis wa bo bari pexé nak amna yoy gañ dañ koy jang leg leg ngir jël leen fañ nek andi leen ci aduna ci tabarakallah ñom shaybatul hamd juuf ak gañuñ jël jinne ci aalam bañu nek andi leen ci aalam bi ngir di wax ak ñom wala di leen yoné yi dama nek yoy ñom jinne yoy nak la yalla netti fi mbir mu am solo mu len dalon suratul ahqaf aya ñaar ko juroom ñant wa isfatlikul sarafna ilayka wa isfatlikul sarafna ilayka yebolon nañu mu jëm ci yow nafaran am mbolo mo xamni mutu ñu fukk minal jinni ci jinne yi nafar moy duna al ashra lumatul fuk yunus bi alayhi salatu wassalam nek ci wadi nakhla ba mu joge taif di jang al qur'an ci nafile guddi jinne ye ñew fekk ko fa di deglu al qur'an ja bo dem ci tafsir bu ñu wax hasiyatul baydawi wala bok al baydawi hasiya ba le wër tafsir ba jukib ñettel xatum ñetti mer ak ñin fuk ak ben ci la wax joju ñew nafaran am mbolo mumatul fuk minal jinni ci jinne yastami'una alquran jinne ñew di deglu alquran jinne ñew di deglu alquran tabarakallahu kon day ndekete ñun ñepp war nañu deglu alquran jinne yaangi ni di deglu alquran yastami'una alquran falamma hadaruhu dañ doon dem deglu ji bañ ko téwé qalu jinne seeni morom ansitu cellantu len alquran ñaar yoy koy def deglu ak cellantu yastami'una ak ansitu wa isa qala alquran fastami'u lahu wa ansitu fastami'u moy nako nobbi di jël wa ansitu moy nako ciri di jël alquran ñaar lañ koy def fastami'u lahu wa ansitu kenn duko deglu boleg waxtan kenn duko deglu boleg def yenen da nga nan tek tiye sa yaram wi def ko ni karateka yi def concentré ko ba mu ne tek ngam bay sa nopp yi bay sa yaram wi mu dugg ci sa nopp yi di jaxassok sa deret ji dugg ci sa cerveau yi du toko fatte te itam dina laal sa xol waye boko bolé diko deglo ka waxtan day daldi nek lo xamni li du ag fa muy ag jinne yi nak banu joge ngir deglu ci ko bañu agge qalu ansitu ne len tek jinne yi dal ni cial alayhi salatu wassalam di jang ma neex lol sallallahu alayhi wasallam tay lol suma sana jël aya bu ko jange ñaar yon ak ñet saaba yi mokal ko ndax tey gaak neex ga waaw tey gaak neex jinne ne tek rek alquran di len solo ñu ne tek rek ali sallahu alayhi wasallam di ko jang harfan bi harfin tajwid ba neex jang ma neex yekati ba ak danel ba mu jeex falamma khudiya ba nga xamé ne jeex na nopi na ci jang ma wallaw jinne ye walbatiku ila qawmihim jëm ci seen mbokk ya munzirin di len waari mu ngok dañu duuy ba fess ci warate wi dem nak ci seen mbokk ya di len waari bañu agge qalo ñu ne len ya qawmana eeyen suñu nit ñi manam yeen suñu mbokk yi jinne yi ya qawmana eeyen suñu mbokk yi jinne yi inna sami'na ñun degg nañu kitaban benen tere bu bes bo xamne unzila wacce nañ ko min ba'di musa ginaaw musa waaw ginaaw tawrat ginaaw ñu ne tere bu bes waccat na kitaban unzila min ba'di musa jinne yi di waxtana seen morom jinne yi ay million jinne juroom ñent jinne ba juroom ñaar di waxtana ak ñom ya qawmana inna sami'na ñun degg nañu kitaban benen tere bu bes unusila wacce nañ ko min ba'di musa ginaaw musa ñun de tere biñ degg lan ta jotti degg xam nañ ne tere bi dafa nek musaddiqan di deggal lima bayna yadayhi lako jitu won tere bi dal weddiwul tawrat weddiwul sabur weddiwul suhuf ibrahim weddiwul suhuf musa tere bañ deug yahdi il haqq day tek nit day jubal nit jeme ko ci deug wa ila tariqin mustaqim tere bi day tek nit ci yoon wu jub lolu la jinne wax suratul ahqaf aya fanwer ya qawmana yeen suñu mbokk jinne ñoy wax ba legi dañ leen di da'wa ajibu da'i Allah yeen suñu mbokk jinne yi ajibu da'i Allah wujilen wote bi Yalla ajibu da'i Allah ku da'wa ku ne di wote ci Yalla sa waxin lu lay nek ya qawmana ajibu da'i Allah batu ajibu da'i Allah nak des nako wax des nako jëfi des nako mel suñu di wo ay mbokam ci da'i Allah wote bi Yalla dana nek ci aw melo sa melo wi wo ay nit ci da'i Allah dina nek ci jëflante ga wo len ila da'i Allah, dina nek ci waxante, dina nek ci tabarakallahu yu bare bare bare jinne ye wax sen morom ne len ya qaumana ajibu da'i Allah, wuy fi len wote bi Yalla bi, wa aminu bihi gam len ko